Hier en daar wat regen. In het noorden en oosten mogelijk wat nevel of mist. De temperatuur daalt vannacht nauwelijks met minimaal rond 8 graden. Morgen is het bewolkt, nu en dan wat regen bij maximaal 10 graden. En er is verkeersinformatie Jolande van der Velden, de ANWB. Er staat bij elkaar nog zo'n 40 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 minuten vertraging op. Wat opvalt zijn nog de files op de A4, Den Haag-Rotterdam. Na een ongeluk tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein 5 kilometer met een half uur vertraging. De linker reishok is daar dicht. Er was een ongeluk op de A20 Gouden Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven nog een kwartier op vertraging daar. Tot slot de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Raven zijn er 7 kilometer. Dat kwam door een ongeluk. De vertraging is nog zo'n 3 kwartier. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Henk van Steeg. Nee, goeie avond en goed dat u luistert naar Dit is de Dag. Ja, in die persconferentie die over een half uur begint, horen we welke maatregelen de komende weken gelden in de strijd tegen dat besmettelijke Omicron-virus. Die derde prik die lijkt te helpen tegen de snelle verspreiding van die Omicron-variant. En wat we ook weten is dat Omicron zich echt minder aantrekt van de opgebouwde bescherming door vaccinatie. En dus dat die derde prik ook echt noodzakelijk is om die golf van Omicron voor te blijven. Maar ja, boosteren dus, maar ook de basisscholen toch eerder dicht in een verlenging van de avondlockdown. Ja, is dat genoeg? En misschien nog wel belangrijker, zijn mensen bereid zich er ook aan te gaan houden? We gaan het er komend half uur over hebben. Ja, zometeen om 7 uur begint dus die persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Daarbij zijn natuurlijk alle ogen gericht op de Omicron-variant en de naderende feestdagen. Hoe kunnen we die veilig vieren en welke maatregelen zijn de komende tijd nodig? Dit alles ga ik bespreken met de volgende drie heren. Epidemioloog Amaries Baidjou, ziekenhuisbestuurder Mark Kramer van het Amsterdam UMC en met hoogleraar gedragswetenschappen en beleid Wil Tiemeijer van de Erasmus Universiteit. Welkom allen, goedenavond. Nog een klein half uurtje nog. Gaat het daar beginnen. Meneer Baidjou, om met u te beginnen. Wat weten we tot nu toe van de Omicron-variant? Wat ik goed begrijp is dat die besmettelijker is, maar minder heftig. Nou, dat die besmettelijker is, daar wordt het bewijs inderdaad steeds steviger voor. Ook als we kijken naar hoe snel deze variant dominant wordt in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Denemarken. Ja, de andere variabelen moeten we toch nog echt afwachten. Ik zou niet te snel zeggen van dat die minder ernstig is, omdat dat soms ja, het een beetje bagatelliseert wat de ernst van zo'n besmettelijkere variant kan zijn. En uiteindelijk kan de impact van een besmettelijke variant ook gewoon heftig zijn, simpelweg omdat ze meer besmettingen veroorzaken. Ja, dat is de exponentiële groei die daar aan de grondslag ligt. Wanneer krijgt die Omicron-variant in ons land naar verwachting de overhand? Nou, dat zal binnen een paar weken toch wel zijn. Vandaag rapporteerde het de RIVM Kiem Surveillance. Hè, dus dat is zeg maar de zogenaamde typeringsdata. Dat er een aantal exemplaren inderdaad zijn goed zijn aangetroffen. Maar ook dat de exemplaren die door middel van testen worden aangetroffen, dat ja, die niet altijd een link hebben met bijvoorbeeld een reishistorie, bijvoorbeeld naar Zuidelijk Afrika. Dat betekent dus dat die Omicron variant zich ook binnen Nederland gewoon aan het verspreiden is tussen mensen. Ja, meneer Kramer, even naar u. U bent ziekenhuisbestuurder van het Amsterdam UMC. Hoe is de situatie bij jullie? Nou, op dit moment is het zo dat de stijging is gestopt. Het lijkt heel erg op vorig jaar. Dus een snelle stijging toen in oktober, november, nu in november en december. En het lijkt zich weer vast te zetten nu op een plateau, een hoog plateau, zoals dat vorig jaar ook was. Ja, en hoe wordt er bij u in de organisatie gekeken naar die verspreiding van het Omicron-variant? Nou, daar maken een heleboel mensen zich zorgen over, omdat het onzekerheid geeft. We weten nog een heleboel niet omtrent deze variant. Behalve dan, het is ook net gezegd, dat in ieder geval duidelijk is dat de variant zich heel erg snel kan verspreiden. En dat betekent dat hij heel veel mensen kan infecteren. Ja, en heeft u dan genoeg capaciteit? Ja, dat moet blijken. Ik hecht eraan om ook altijd even de acute as te benoemen. Het gaat niet alleen om IC-bedden, het gaat niet alleen om ziekenhuisbedden, maar het gaat om de hele acute keten. Het start bij de huisarts, de ambulance dienst, ziekenhuis en dan de VVT en de thuiszorg. En wat we gezien hebben is dat je al die elementen uit die keten nodig hebt om die extra COVID-druk op een goede manier op te vangen. Ja. Nou, als je te snelle groei krijgt, te veel mensen geïnfecteerd raken, dus dat is gewoon de wet van de grote getallen, dan betekent dat er ook weer meer mensen hulp nodig hebben in die keten. En dan kan het gaan piepen en kraken. Ja, en waar verwacht u dan vooral in die keten dat het gaat knellen? Nou, wat we in de afgelopen eerdere waves hebben gezien, is dat het in de tijd in verschillende onderdelen van die keten kan knellen. Het kan bij de huisarts zijn, maar het kan ook bij de VVT zijn. De VVT heeft het op dit moment moeilijk, ook de thuiszorg heeft het moeilijk. Waardoor er toch nogal wat patiënten in het ziekenhuis moeten blijven liggen, omdat ze niet kunnen doorstromen naar of een verzorgingshuis of naar huis met thuiszorg die ze nodig hebben om te kunnen herstellen. Ja, meneer Bajou, herkent u het scenario wat meneer Kramer hier schetst? Ja, zeker. Hè. Dat horen we natuurlijk zorgbreed, de overbelasting in de zorg. Het is niet alleen wat mij betreft ook, hè, als we kijken naar de cijfers van de overbelasting in de zorg, maar het gaat natuurlijk ook om de mentale gesteldheid van mensen. En hoe langer zo'n crisis duurt, zal dat ook nogmaals meer impact hebben. Dat is ook de reden waarom we wel zorg hebben om die Omicron-variant, want er is al geen bufferruimte met invloed van Delta. Mm-hmm. Het aantal besmettingen ligt hoog en we rijden ook in de mist. Hè. We hebben heel weinig zicht op wat er nou precies de trend is. We zien een daling, maar is dat nou een echte significante daling? Want we zien ook tegelijkertijd dat veel minder mensen zich eigenlijk laten testen bij de GGD-teststraat. Natuurlijk door het advies dat mensen zich ook moeten kunnen zelf testen. En dat vertroebelt natuurlijk het beeld van wat we zien. En daarmee vertroebelt het ook van wat we moeten verwachten zo direct. Ja. De kans is groot dat zometeen wordt aangekondigd dat de basisscholen vanaf volgende week dinsdag dichtgaan. En we hebben natuurlijk altijd gezegd, ja, eigenlijk het liefst zou je willen dat die scholen open blijven. Dus, maar u kunt van gedachten veranderen wat dat betreft. Nou ja, je moet telkens ook weer handelen naar de situatie van dat moment. Ja, meneer Bajou, u bent het niet helemaal eens dat Omicron nu gebruikt wordt om de basisschool een week eerder dicht te doen, toch? Hoezo? Nou, dat komt omdat voordat Omicron significant wordt. En op dit moment spreken we natuurlijk van Omicron-situaties, maar de huidige situatie die we in de ziekenhuizen zien en in de zorg, maar ook in het aantal besmettingen, wordt voornamelijk door de Delta-variant veroorzaakt. Kijk, waar we ons natuurlijk op dit moment heel veel zorgen over maken, zijn de feestdagen. Omdat bij de feestdagen komen natuurlijk, zeker na zo'n moeilijke periode, veel mensen bij elkaar om samen kerst te vieren vanuit verschillende generaties. En dat zou op zich al genoeg aanleiding moeten zijn om te zeggen van nou, gezien de huidige urgente situatie in Nederland, kunnen we er niks bij hebben. Dus laten we de scholen niet eerder dicht doen en daardoor mede voor zorgen dat kinderen niet besmettingen naar zo'n familiediner toebrengen. Dat is natuurlijk wat we willen voorkomen, waarna we daarna weer een piek zouden zien in het aantal infecties en daarmee ook het aantal ziekenhuisopnames. Dat Omicron er nu bij komt, ja, dat is misschien een toegevoegd argument, maar zelfs zonder Omicron was dat een verstandig besluit geweest op dit moment. Ja, u zegt een verstandig besluit. Meneer Kramer, bent u blij met het nieuws dat de basisscholen eerder sluiten en die avondlockdown, nou ja, zoals het er nu naar uitziet, verlengd wordt tot en met 14 januari? Ja, het enige wat echt helpt is het verminderen van contacten en dus de kans verkleinen dat mensen geïnfecteerd raken. En helaas is dat op dit moment in Nederland noodzakelijk om die infectiedruk naar beneden te krijgen, want die is gewoon te hoog. Ja, dan hebben we de maatregelen, maar dan komen we bij meneer Thiemeijer, want u bent hoogleraar gedragswetenschappen en beleid. Dan is natuurlijk nog wel de vraag, is de huidige gang van zaken nog uit te leggen aan de mensen? Want ik zat gisteravond ook, dit hele verhaal over scholen, ik heb ook kinderen in de basisschoolleeftijd, heb ik wel gehoord, maar die bleef vooral onder tafel. Ja, volgens mij is het prima uit te leggen. Kijk, het is natuurlijk niet leuk. En nog niet zo lang geleden dachten we dat we het wel zouden redden zonder die basisscholen eerder dicht te doen. Maar je ziet gewoon dat elke dag het nieuws slechter wordt op het gebied van die Omicron-variant. In andere landen is de paniek bijna toegeslagen. Dus hele serieuze landen als Denemarken en Noorwegen, waar ze het toch redelijk onder controle hadden, die zijn ook al bezig met dit soort maatregelen. Maar moet je niet op zo'n moment dan eerlijk zeggen van, nou, vorige week dachten we nog dat we het open konden houden, in plaats van dat je gaat zeggen, zoals Hugo de Jong heeft gezegd, nou, we zeiden het al een hele tijd, dit was een van de mogelijkheden. Dat stoorde mij vooral. Zeg maar, als je eerlijk had gezegd. Ik heb dat niet zelf gehoord. Als dat zo is, is dat misschien niet de meest verstandige presentatie. Maar ik denk wel dat het zinvol is dat het kabinet niet ijzerheinerig gaat zeggen tegen alle feiten in van, nee, dit hadden we 1 of 2 weken geleden gezegd, dus we steken onze kop in het zand en we laten het zoals het is. Mm-hmm. Nee, als de omstandigheden veranderen, moet je je beleid aanpassen. En ik denk dat de meeste mensen heus wel zien, als je een beetje het nieuws bijhoudt, dat dit echt een ernstige bedreiging is. En dat je dus de tering naar de nering moet zetten wat dat betreft. Ja, dus dat is de aankondiging. Maar dan gaan we het ook doen. Ja, dat denk ik wel. Ja, niet iedereen, maar ik ben over het algemeen, ik hou regelmatig de cijfers bij, de draagvlakcijfers en de nalevingscijfers. En dan zie je dat de meeste mensen eigenlijk toch vrij verstandig naar bevind van zaken handelen. Dus, en hoe werkt dat dan in een mensenbrein? Vrij simpel. Die denken dat als de aantallen besmettingen laag zijn en het nieuws goed is, dan denken ze van dat kan weer een hoop. En als ze zien dat de cijfers omhoog schieten, dat de ziekenhuizen weer vollopen, dat er verontruste mensen op het nieuws komen, dan passen ze, niet iedereen, maar de meeste mensen passen hun gedrag wel aan. Dus er wordt best goed gereageerd op het nieuws. Je ziet dat gewoon in de nalevings- en de draagvlakcijfers die het RIVM verzamelt. Sinds dat het de verkeerde kant op gaat, is de steun voor de maatregelen, de naleving, is gewoon weer duidelijk aan het stijgen. Ja. Dus dat is dat. Ja, te midden van alle ellende is dat dan toch wel weer goed nieuws. Ja, u glimlacht er ook bij, inderdaad. Maar dan toch even naar dat andere nieuws. Want daartegenover staat dat nog maar 16% van de Nederlanders vertrouwen heeft in het coronabeleid. Ja. Dat is jammer voor de regering, want die hadden het natuurlijk leuker gevonden als iedereen juichen en uitbarst voor deze fantastische regering. Dat is eventjes niet zo. In het begin van de hele pandemie was dat nog wel zo. Maar wat ik belangrijker vind, is of ze nou wel of niet vertrouwen hebben in een regering, of mensen zich aan de maatregelen houden en verstandig handelen. En daar zijn de cijfers eigenlijk nog best goed. Ja, misschien niet meer zo hoog als in het prille begin van de pandemie, maar nog steeds op een behoorlijk niveau en ze stijgen ook weer. Ja. En hoe kan het dan zo zijn dat ondanks dat het vertrouwen, dat we ons toch aan die maatregelen gaan houden? Nou, omdat ik denk dat de meeste mensen heel verstandig zijn en voor zichzelf nadenken. Ja. Die doen niet iets alleen maar omdat de regering het zegt. Die doen iets omdat ze op basis van de informatie die ze krijgen, een fatsoenlijke wetenschappelijk gebaseerde informatie denken van dit is het verstandig om te doen. Dat blijkt eigenlijk uit onderzoek dat dus naleving en draagvlak eigenlijk meer afhankelijk is van het vertrouwen dat mensen in wetenschap hebben dan het vertrouwen dat ze in de politiek hebben. Ja. Gaat het ons ook helpen met de feestdagen? Gaan mensen zich er dan ook aan houden, maximaal 4 mensen over de vloer per dag? Nou, er zal wel eens wat misgaan. Maar dus ik denk dat de meeste mensen toch wel een goede poging zullen wagen. In mijn eigen familie bijvoorbeeld is het nieuws al lang en breed doorgedrongen en passen we de plannen daarop aan. Ik denk dat dat voor veel families geldt. Ja, ik ben zo meteen wel benieuwd hoe dat dan in uw familie wordt aangepast. Meneer Kramer, even naar u. Het kabinet zet nu, we hoorden net ook minister De Jonge, ook zwaarder in op boosteren. Gaat dat wat u betreft snel genoeg? Nou, dat had eerder opgestart moeten worden. Daar kunnen we kort en duidelijk over zijn. Dat had ook gekund. Dat is helaas niet gebeurd. Er gaat nu wel maximaal gas gegeven worden. Dus buiten de GGD's wordt nu ook aan alle Nederlandse ziekenhuizen gevraagd om mee te helpen. Overigens betekent dat bijvoorbeeld voor Amsterdam, dat de Amsterdamse GGD goed georganiseerd zegt van onze testlocaties kunnen die capaciteit voldoende aan. Dus wij kunnen het zelf doen, maar lever ons wel personeel. Kom ons helpen met prikken. En dat gaan we ook gewoon doen. Ja, ook daar is een keten, zo kunnen we dat dan noemen. Meneer Bajou, uw reactie? Nou ja, in lijn booster in zijn arm krijgt, dan duurt het nog 2 weken voordat hij nou echt op zijn effectiviteit zit. En dat is de effectiviteit die we zeker in de hoogte. Het duurt dus even voordat ook de verbinding. We gaan proberen de verbinding even te herstellen. Bijvoorbeeld in België. U viel weg bij het moment dat ik u vroeg naar uw reactie. U had het over dat het nog 2 weken duurde voordat de booster zijn werk ging doen. Ja, dat klopt. In dat opzicht hadden we misschien wel eerder kunnen beginnen. En dat is natuurlijk wel hetgene wat het nu heel erg lastig maakt. Als we bijvoorbeeld kijken naar België, zien we bijvoorbeeld de impact veel lager bij die hoge risicogroepen. En dat betekent? Nou ja, dat betekent dat het vertraagd beginnen zal additionele slachtoffers opleveren, helaas. Oké, dat heeft mensenlevens gekost. Dan gaan we naar een oproep die u deed bij RTL Nieuws aan premier Rutte om vooral een realistische persconferentie te geven. Wat bedoelt u daar precies mee? Nou, dan doe ik met name op die kerstperiode. We kunnen natuurlijk een advies geven dat mensen niet meer dan 4 mensen thuis mogen ontvangen. Ja. Maar het is ook een tweede jaar waarbij we in een moeilijke kerstperiode zitten, waar mensen heel erg verlangen naar dat contact met elkaar. Dus het is een goed advies, maar de vraag is inderdaad, gaan mensen zich daaraan houden? Daarom zou mijn advies ook zijn om in ieder geval mensen te vertellen dat als ze het dan toch gaan doen, ze moeten het niet doen, hoe ze dat zo veilig mogelijk kunnen doen. Ja, en wat moet daar dan bij leidend zijn? Want dus 4, dat gaat waarschijnlijk overschreden worden. Even kijken. Een van de dingen die daarin leidend zou moeten zijn is toch met name dat je mensen adviseert om het sociale contact, voordat we dat kerstdiner gaan houden, zoveel mogelijk gaan reduceren. Ja. Dus dat betekent dat je ook niet nog eens alle kerstborrels afgaat, om het zo maar te zeggen, of alle vrienden daarvoor gaan ontmoeten. Dat je bijvoorbeeld op 3 dagen voordat je elkaar ziet, jezelf laat sneltesten en op de dag zelf nog eens laat sneltesten. En als je positief blijft, dan blijf je thuis. En op de dag zelf, dat je natuurlijk ervoor zorgt dat je wel die ventilatie een beetje aanzet en dat je de ramen open doet en zo waar mogelijk afstand van elkaar probeert te houden. Ja, en ik had ook nog gelezen ergens dat u ook nog wel iets aan de reclames van de diverse winkels, supermarktketens zou willen doen. Ja, kijk, het is belangrijk dat informatie via verschillende kanalen binnenkomt. En er kijken zo'n beetje 3 tot 5 miljoen mensen naar een persconferentie. We hebben tegelijkertijd ongeveer 2,5 miljoen laaggeletterde mensen in Nederland die waarschijnlijk niet naar een persconferentie zullen kijken. En die moeten ook ergens hun informatie vandaan halen. En wat je wil is dat die informatie uit verschillende hoeken komt. Bijvoorbeeld de warme commercials voor de supermarkten op de tv. Daar zou je bijvoorbeeld een mooie familietafel kunnen hebben waar je inderdaad ook nog een beetje aan die maatregelen houdt. Of mensen die de bestelling plaatsen bij de slager, waar een flyer zou kunnen liggen, waar je inderdaad uitlegt hoe je een veilige kerst kunt vieren met elkaar. Ja. Dat moet je op verschillende manieren verpakken. Want het is belangrijk dat we realistisch zijn met betrekking tot wat mensen toch gaan doen. En hoe we dan in ieder geval kunnen, wat we noemen, mitigeren. Hè? Dus dat risico zo laag mogelijk houden. Ja. Door mensen een goede voorlichting te geven. Ja. Meneer Tiermeijer, een goed idee dit? Nou, ik ben daar wat ambivalent over. Kijk, ik ben altijd voor realisme. Maar het realisme stelt ook dat zodra je zegt van, bij voorbaat al zegt van, dames en heren, u moet zich houden aan 4 bezoekers. Maar we weten wel dat u het moeilijk vindt. Dus als u het nou niet voor elkaar krijgt, doe dan in ieder geval dat. Dat is al een soort van permissie van, oké, die 4, dat is een soort van ideaal, maar daar hoeven we ons niet per se aan te houden. Dus ik zou niet zo snel dat echt op een dergelijke manier communiceren. Nee, ik denk dat gewoon 4 is de max. Dat is wat we hebben afgesproken. Er is binnen die max is er volgens mij nog behoorlijk wat nodig. Daarnaast zijn er natuurlijk nog allerlei andere maatregelen, waar meneer Badiou ook wijst, die sowieso verstandig en belangrijk zijn om je daaraan te houden. Zoals goed ventileren, regelmatig zelftesten, et cetera. Maar de ervaring tot nu toe leert mee de hele communicatie rond de pandemie, dat als je in je communicatie al een beetje toegefelijk wordt, dat mensen altijd de maximale ruimte zullen nemen die je ze biedt. Ja, meneer Badiou, meneer Tiermeijer zegt geen ruimte laten in de communicatie. Nou ja, het is heel evident hè, dat je natuurlijk heel duidelijk moet communiceren met wat het advies is. Maar tegelijkertijd denk ik dat het ook belangrijk is, zeker omdat aspecten zoals ventilatie en de regelmengelmoes in Nederland nog wat onduidelijkheid met zich meebrengt. Zeker zo last minute. Dat je in ieder geval mensen uitlegt hè, hoe ze dan samen zijn in ieder geval zo verantwoordelijk mogelijk kunnen doen. Ja. Sowieso is dat niet alleen voor kerst heel belangrijk, maar in het algemeen is dat ook belangrijk. Ja. Dan toch even naar een idee in Portugal. Ja, dat is nu denk ik te laat, want misschien luisteren ze dit programma in Den Haag, maar in Portugal hebben ze besloten na de feestdagen juist een week in lockdown te gaan om te voorkomen dat daar alles uit de hand loopt. Dus even loslaten met kerst. Dat weten we toch dat niet gaat lukken. En dan in lockdown. Is dat een goed idee, meneer Badiou? Ja, dat is ook een idee wat je kunt hebben om te zeggen van, nou, als mensen dan bij zo'n kerstdiner besmettingen oplopen, dan willen we er in ieder geval voor zorgen dat ze die niet verder verspreiden naar andere sociale bubbels, zoals bijvoorbeeld de werkplek. En dat kun je mede doen door bijvoorbeeld inderdaad zo'n kerstvakantie ook een week langer te doen. Hmm. Of bijvoorbeeld inderdaad bepaalde plekken of bepaalde adviezen, zoals het thuiswerkadvies, in ieder geval voor die periode verplicht te stellen bijvoorbeeld. Ja, meneer Kramer, wat vindt u daarvan? Ja, ik denk, kijk. Oh, ik moet even onderbreken, want er is actueel nieuws uit Den Haag. Wilma Borgman, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, want net kwam Gert-Jan Segers naar buiten bij het ministerie van Landbouw, waar zij hebben vergaderd over het concept regeerakkoord. Segers had nog wel iets uit te leggen natuurlijk, want hij heeft in april gezegd, ik ga nooit meer met Mark Rutte regeren en doet dat nu toch. Segers begon net uit te leggen, hij is daar nu ook nog mee bezig, dat zij in vergelijking met 4 jaar geleden meer hebben binnengehaald, de ChristenUnie, hoewel ze natuurlijk maar een kleine partij zijn, dat er inhoudelijk dus voor de ChristenUnie reden is om toch weer met Mark Rutte te gaan regeren. Dus dat is 3 na D66 en het CDA. En het wachten is nu op de VVD. Die zijn nog bezig. Dan gaan we dat afwachten. Dankjewel, Wilma. Terug naar meneer Kramer. Wat vond u van het plan in Portugal een week in lockdown na de kerst? Ja, het hangt toch echt af van de dynamiek in het land zelf. In Portugal was de infectiedruk een stuk lager. Die loopt nu wel weer op, maar is lang niet zo hoog als in Nederland. En dat betekent dat we dat denk ik op dit moment in Nederland ons niet kunnen permitteren. Die infectiedruk moet echt omlaag. Ja. En de maatregelen zijn nog niet zo geweldig lang effectief. En nog niet effectief genoeg. Dus ik zou er niet voor pleiten om nu in de kerstweek de boel los te laten. om daarna dan weer in lockdown te gaan. Want dan zetten we ons weer voor langere tijd achterop. Ja, oké. Heeft een van jullie nog een grote belangrijke tip voor de komende feestperiode, hoe die doorkomen? Nou. Nou, door in ieder geval het kerst te vieren met de mensen van wie je houdt. En je te houden aan de maatregelen. Maar kerst zeker niet over te slaan. Nee, nou, hartstikke goed. We hebben in ieder geval alvast 2 kerstdagen waar je bezoekers over kunt spreiden. Ik denk dat de meeste mensen langer vrij hebben. Dus ik zou willen voorstellen om ook een 3e, 4e, 5e en 6e kerstdag in te voeren. Gaan we dat doen. Meneer Tiemeijer, gedragswetenschapper en beleid, hoogleraar daarvan aan de Erasmus Universiteit, dank. Ik dank ook epidemioloog Amrish Bajou en de ziekenhuisbestuurder Mark Kramer van het Amsterdam UMC. Dank voor dit gesprek. Dit is de dag van Diederik. En dan is het tijd voor ons satirisch verslaggever Diederik Smit. De kerstvakantie voor de basisscholen wordt met een week vervroegd. Dat zal het kabinet zo meteen bekendmaken. Wel is er maandag een coulance dag waarop scholen nog open mogen blijven, zodat ouders meer tijd hebben om opvang te regelen voor hun kinderen. Een omstreden maatregel, maar gaat het ook werken? Daar ga ik over praten met viroloog en epidemioloog Nico van der Schulp. Valt er iets te zeggen over de effectiviteit hiervan? Er is toevallig eergisteren een groot onderzoek gepubliceerd. Een Australisch onderzoek waarbij ze echt hebben gekeken hoe die Omicron-variant van het virus reageert op kerstvakanties. Ze hebben gekeken naar 40 landen, dus echt een grote studie. En de conclusie was eigenlijk dat je die Omicron-variant verreweg het beste bestrijdt door eerst wekenlang te zeggen dat je de kerstvakantie niet gaat vervroegen. Daarbij is het belangrijk dat je de adviezen van de wetenschappelijke adviesorganen negeert, het liefst meerdere keren. En dat je dan een paar dagen van tevoren, dus maximaal een week van tevoren, niet eerder, besluit om de kerstvakantie wel te vervroegen. Waarbij je dan, en dat is heel belangrijk, de scholen zelf laat bepalen of ze dan ook nog online onderwijs willen geven of niet. Met als extra klap voor het virus een extra dag dat de scholen toch nog 1 dag open mogen als ze dat willen. Zodat kinderen dan nog net besmet kunnen raken en dan exact 5 dagen later, precies volgens de gemiddelde incubatietijd, hun grootouders kunnen besmetten met kerst. In de virologie heet dat dan een coulance dag. Met een moeilijke term. En van alle mogelijke strategie is dat eigenlijk waarvan de wetenschap nu zegt, dit is voor de virusbestrijding het effectiefst. Maar ja, de politiek moet natuurlijk naar meerdere belangen kijken. Maar puur medisch gezien is dit de huidige stand van de wetenschap. Dus ik vermoed dat ze ook mede op basis van deze studie toch tot dit besluit zijn gekomen. En het is eigenlijk de enige logische keuze die je op dit moment kunt maken. Ja. Helder, viroloog Nico van der Schulp over de vervroegde kerstvakantie. Dank u wel ook, Diederik, voor jouw bijdrage. Tot zover, dit is de dag. We gaan er iets eerder uit dan dat u van ons gewend bent, omdat die persconferentie voor de deur staat. Zometeen om 7 uur begint die. Lara zal u bijpraten en zometeen wordt u daar dus uitgebreid over bijgepraat. Straks 8:30, dan ben ik er weer, samen met Ton van het Hek bij Langs de Lijn en Omstreken. Daarin ontvangen we de Haagse band Son Mieux en een slaapcoach die precies weet waarom uw peuter slapeloze nachten heeft. Tot straks. Hey ondernemer, KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. De meeste consultants vertellen u graag over hoe ze bezig zijn om met leading edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. Nu de eerste 4 maanden gratis. Kijk op kpn.com/zakelijk. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Als ik uitgenodigd word voor een partijtje, hoop ik maar dat we niet iets actiefs gaan doen. Want dan kan ik weer niet meedoen. Elisha heeft een rem op haar leven. De rem van reuma. Dit kunnen we niet accepteren. Daarom strijdt Reuma Nederland voor baanbrekende oplossingen. Voor Elisha en meer dan 2 miljoen andere mensen met Reuma. Strijd mee op reumanederland.nl. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Met de apocalyps viel het mee afgelopen jaar. De avondklok bleek te omzeilen zonder de aanschaf van een geit. Ik ben Sylvia Witteman en mijn nieuwe boek, Een visgraatjas met haaiengrijns, is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Beleggen, dat is toch alleen voor de happy few? Maar wat als we je vertellen dat je bij de Giro commissievrij kunt beleggen in Amerikaanse aandelen en heel veel ETF's? Tap en beleg. De Giro introduceert Zero, de grootste beurzen. De Giro. Financial power to you. Begin vandaag nog op degiro.nl. Ga je beleggen? Zorg dat je ook weet wat de risico's zijn. Je kunt je inleg verliezen. Fortuna's Kinderen is een liefdevol verhaal over de veerkracht van de mens zonder de vreedheid van de geschiedenis te ontkennen. Een ode aan de vrijheid, schreef de Volkskrant. De bestseller Fortuna's Kinderen van Annejet van der Zijl is overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. Het is 3,5 minuut voor 7. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Na CDA en D66 heeft ook de ChristenUnie ingestemd met het concept regeerakkoord. Voorman Segers zegt dat er ook in zijn fractie tevredenheid is over het akkoord. De fractie concludeert dat de uitkomst voor de partij beter is dan 4 jaar geleden. Er zijn wel nog een paar punten en komma's, zei Segers. De VVD-fractie zit nog in vergadering. Het gerechtshof in Den Haag wil volgend jaar april de top van de Belastingdienst horen over de toeslagenaffaire. De directeur-generaal van de Belastingdienst en de baas van de afdeling toeslagen worden dan verwacht op een gesloten zitting. Die is bedoeld om te oordelen of er voldoende grond is om de fiscus alsnog strafrechtelijk te vervolgen. In januari besloot het OM om geen onderzoek in te stellen naar de rol van de Belastingdienst en de ambtenaren in de kinderopvangtoeslagaffaire. Daarop stapte een advocaat namens 152 gedupeerden naar de rechter. De miljoenen subsidies om weidevogels te beschermen hebben geen succes, dat zegt de Algemene Rekenkamer. De afgelopen 20 jaar steeg de subsidie voor boeren om vogels te beschermen van 4 naar 33 miljoen euro. In die tijd daalde het aantal broedparen van grutto's van 60 naar 30.000. In het rapport van de Rekenkamer staat dat boeren vooral subsidie aanvragen om nesten te beschermen. En dat is voor grutto's niet genoeg. Die hebben meer aan nattere weilanden, maar die willen boeren niet. De vogelbescherming pleit voor meer gebieden waar bescherming van weidevogels het belangrijkste doel is. En om 7 uur houdt het demissionaire kabinet een persconferentie om nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus bekend te maken. Die is via de site van de NPO onder meer te volgen en hier op deze zender. En het weer, hier en daar wat regen, in het noorden en oosten mogelijk wat nevel of mist. De temperatuur daalt vannacht nauwelijks met minima rond 8 graden. Morgen is het bewolkt met nu en dan wat regen en maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Lara Rensen. Goedenavond, dit is weer een extra uitzending van de NOS op Radio 1... in verband met de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte... en demissionair minister Hugo de Jonge... over de coronamaatregelen voor de komende periode. Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Ik begrijp dat er nieuws is allereerst over het coalitieakkoord. Vertel. Ja, inderdaad, we horen zojuist dat ook de VVD heeft ingestemd met het akkoord. En dat betekent dat alle fracties op dit moment achter het coalitieakkoord zijn gaan staan. Morgen wordt nog over de laatste puntjes onderhandeld. Maar we kunnen er dus van uitgaan dat het kabinet Rutte 4 er komt. En dat dat een coalitie zal zijn die we al kennen van VVD, D66, de ChristenUnie en het CDA. Iedere fractie heeft zijn goedkeuring gegeven aan het onderhandelaarsakkoord dat er ligt. En dus kunnen we nu officieel officieel spreken van een coalitieakkoord. Kijk, en dat wordt morgen ook gepresenteerd, waar we een speciale uitzending aan wijden, uiteraard hier op NPO Radio 1. Net zoals nu, voor de persconferentie. Met premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge. Waar zal de focus op liggen vanavond? Ja, de focus zal toch wel op de Omicron-variant liggen en welke gevaren die met zich meebrengt. Want waar het beeld eerst nog was, het gaat weer wat beter, kan het zomaar weer een stuk slechter gaan. Die Omicron-variant, daarvan weten ze nog heel weinig. Daar gaan ze de komende week nog eens goed naar kijken. Het